narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Marian? Mm? Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest odpowiedź rządu na ostatnie podpalenia wysypisk z odpadami. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. Wypadek karetki pogotowia na obwodnicy Trójmiasta, są korki. Zmarł Roman Paszkowski, sportowy sprawozdawca, znakomity komentator. Rząd zapowiada walkę z mafią śmieciową. Skuteczniejsze ma być ściganie nielegalnego przewożenia do Polski odpadów. Większe uprawnienia ma mieć policja i większe będą ograniczenia dla firm prowadzących wysypiska. To reakcja na kilka w ostatnim czasie pożarów wysypisk. Na konferencji po posiedzeniu rządu był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, kiedy możemy spodziewać się projektu nowych przepisów? Za 2 tygodnie minister środowiska Henryk Kowalczyk ma przedstawić konkretne rozwiązania legislacyjne, ale już dziś premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zdecydowane kroki, aby zlikwidować lub ograniczyć problem z płonącymi składowiskami odpadów. Tutaj nie może być tak, że walczymy ze smogiem z jednej strony, a z drugiej strony poprzez takie zatrucie środowiska niszczy się nasze zdrowie. Niszczy się zdrowie naszych dzieci i na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby po prostu takiemu procederowi zapobiegać. Zapowiedziano walkę z nielegalnym wwożeniem odpadów do Polski, m.in. przez nowe uprawnienia dla służb na kontrolę zaplombowanych ciężarówek z odpadami. Mają zmienić się przepisy dla firm prowadzących składowiska odpadów, aby utrudnić proceder przyjmowania śmieci tuż przed postawieniem firmy w stan upadłości. Głośnymi w ostatnich dniach pożarami składowisk odpadów ma zająć się prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziękuję, mówił Mariusz Pieśniewski. Wypadek z udziałem karetki pogotowia na obwodnicy Trójmiasta, w tył stojącej na pasie awaryjnym sanitarki uderzyło inne auto. Dwie osoby, w tym ciężarna, trafiły do szpitala. Na obwodnicy są duże utrudnienia. Z ruchu wyłączony jest jeden z dwóch pasów, co powoduje korki, głównie na południe. Nie spodziewaliśmy się, że Siergiej i Julia Skripalowie wrócą do zdrowia, mówią lekarze w pierwszym wywiadzie od czasu, gdy Rosjanie padli ofiarą trucia silnie toksycznym środkiem bojowym. Medycy mówią w BBC, że leczenie byłego podwójnego agenta jego córki było trudne, bo bezprecedensowe. Początkowa diagnoza? Silne zatrucie środkami odurzającymi. Potem wraz z upływem czasu lekarze wiedzą już, że to coś o wiele poważniejszego i nie mają zbyt wiele nadziei. Spodziewaliśmy się, że nie przetrwają. Robiliśmy co mogliśmy, zapewniliśmy im najlepszą opiekę, ale wszystko na to wskazywało. Mówi programowi Newsnight Steven Jukes, jeden z lekarzy. Wreszcie deklaracja. Nie rozumiemy do końca, dlaczego po długich tygodniach poprawa stanu pacjentów nastąpiła tak gwałtownie. A szefowa szpitala Christine Blanchard mówi w BBC. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, jakiej pomocy pacjenci będą potrzebowali w przyszłości. W całej historii świata leczono tylko 3 osoby zatrute nowiczokiem. Ciągle się uczymy. Julia Skripal wyszła ze szpitala w połowie zeszłego miesiąca. Jej ojciec niecałe 2 tygodnie temu. Oboje przebywają w bezpiecznym miejscu, z dala od oczu opinii publicznej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To dzisiaj rozpocznie się decydująca część przygotowań reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata w Rosji. Do 18:00 piłkarze mają stawić się w hotelu w Arłamowie. Tam też jest nasz wysłannik Adam Malecki. Pierwsi piłkarze w Arłamowie mają się pojawić w godzinach popołudniowych. To nie zraża jednak kibiców. Ci najwierniejsi czekają na reprezentantów Polski od wczesnych godzin porannych. Jesteśmy tu w pobliżu, nad Soliną, mieszkamy tam, zwiedzamy Bieszczady i przy okazji przyjechaliśmy do Arłamowa po to, żeby zobaczyć naszych reprezentantów. Nie mogę się doczekać w ogóle, jak ich zobaczę na żywo, bo w ogóle to jest dla mnie taki stresujący moment. Nad Bieszczadami piękne niebieskie niebo, świeci słońce, a kibice wpatrzeni w horyzont czekają na helikoptery, którymi przyleci część naszych piłkarzy z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele. Arłamów, Adam Malecki. Na koniec smutna informacja. Zmarł Roman Paszkowski. Sportowy sprawozdawca, znakomity komentator, wybitny znawca wielu dyscyplin sportu, szczególnie siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, futbolu i tenisa. W tym roku skończyłby 98 lat. Człowiek wszechstronny, wspomina szef redakcji sportowej Radia Katowice Jerzy Góra. polscy siatkarze w 1976 roku w Montrealu, pokonując 3-2 drużynę Związku Radzieckiego, zdobyli złoty medal w siatkówce. Paszkowski to zrobił, relacjonował i do dzisiaj, jak tego słuchamy, to mamy takie ciary, jak to się dzisiaj mówi. Podanie, zawodnicy radzieccy atakują, Czernyszew bije, wygraliśmy mecz, proszę Państwa, wygraliśmy złoty medal. Od 1954 roku do emerytury, czyli 1980 roku, był sprawozdawcą i dziennikarzem Radia Katowice. To był Serwis Trójki. Tylko na południowym zachodzie miejscami więcej chmur i tam może grzmieć, od 23 stopni nad morzem, 27 na wschodzie do 32 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo uprzejmie proszę o uwagę. Lato coraz bliżej. Najwyższy zatem czas zaplanować żywy kontakt z pogodną muzyką. Oczywiście najlepiej z Trójką. Plan najatrakcyjniejszych koncertów i festiwali bluesowych, którym patronuje program trzeci Polskiego Radia, ujawnimy już w najbliższy czwartek, tuż po 17:00. W audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mija właśnie 7 minut po godzinie 13. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, zapraszamy na wtorkowe wydanie powtórki z rozrywki. A w pierwszej jej części o świecie, który coraz bardziej schodzi na psy. Ale uwaga, wbrew panującej opinii, my uważamy, że to właśnie cudownie się składa i życzyć będziemy, żeby dalej w tym kierunku szanowny świat podążał, bo psy są wyjątkowo mądrymi, uroczymi, radosnymi stworzeniami, a tych cech oby jak najwięcej pośród nas. Za chwilę Piotr Machalica z piosenką, której słowa napisał Jan Wołek, ale najpierw bardzo serdecznie Jan Węglowski. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ z przykrością zauważyłem, że mój pies, który jest tak naprawdę suczką, zupełnie mnie nie słucha, postanowiłem zająć się jej tresurą. Zacząłem od prostych ćwiczeń, a mianowicie od polecenia siad. Niestety, mimo moich wysiłków, zwierzę zupełnie nie reagowało na tę komendę. Kazałem, prosiłem, przekonywałem i nic. Moja suczka na słowo siad robiła, co chciała. Wówczas nachodziła mnie taka refleksja na temat natury kobiet w ogólności. Przeszedłem więc do ćwiczeń trudniejszych, ale natychmiast z nich zrezygnowałem, gdyż wytłumaczyłem sobie, że jest to działanie nielogiczne, skoro psina nie daje sobie rady z łatwymi. Machnąłem zatem na nią ręką i podjąłem trud nauczania kilku podstawowych zachowań konia. W tym celu zapisałem się do pobliskiej szkółki jeździeckiej. Jednakże po tygodniu zostałem z niej relegowany, gdyż właściciel stajni przyłapał mnie na próbie nauczenia jednego z wierzchowców prawidłowej reakcji na polecenia łapa i aport. Na szczęście ja nie dość, że się nie zrażam przeciwnościami losu, to jeszcze dodatkowo lubię sobie podnieść poprzeczkę. Z tego powodu udałem się do dyrektora goszczącego akurat w mojej okolicy cyrku i zaproponowałem mu, że nauczę kilku przydatnych sztuczek cały jego egzotyczny zwierzyniec. Dyrektor, o dziwo, nie wyrzucił mnie za drzwi, lecz wezwał do siebie tresera lwów i polecił mu, aby udostępnił mi wybieg dla jego potopiecznych na próbę. Powiem tak, w pewnych sytuacjach prawa fizyki nie istnieją. Przykładowo nigdy bym się nie spodziewał, że przy mojej nadwadze jestem w stanie błyskawicznie przecisnąć się między kratami o prześwicie mierzącym zaledwie 10 cm. Naturalnie natychmiast poszedłem za ciosem i zbliżywszy się do zagrody słoni, największemu z nich wydałem komendę bierz go. No cóż, niefortunnym zrządzeniem losu nikogo akurat nie było w pobliżu i chyba dlatego ten tuman wziął mnie, tą swoją idiotyczną trąbą i rozhuśtał, że do dziś kręci mi się w głowie na samo wspomnienie. Dlatego chyba wpadłem na pomysł, że najlepiej będzie, kiedy po prostu nauczę kota odwracać ogonem. I tak odwróconego będę wypożyczał partiom politycznym oraz pojedynczym politykom.

podpisz. No, no, podpisz. No, ale to jest, ale to jest dużo pieniędzy. Dużo, podpisz. No, podpisz, podpisz. A. No, no i dziękuję, panie dyrektorze. Łapa. Cześć. 15 tysięcy. Pocztówka dźwiękowa z Zielonej Góry i Kabaret Zachodni. Zanim zapowiem, co w drugiej części naszego spotkania, to od razu zapraszam Państwa na specjalne czwartkowe, godzinne wydanie powtórki z rozrywki. Zaczynamy oczywiście kilka minut po 13:00. Przewidziane są niespodzianki, żeby nie było, że nie uprzedzaliśmy. A teraz wątek zwierzęcy. Skoro tak dobrze się zaczął, to rozwiniemy go w piosence, którą zaśpiewa Jakub Pawlak. Skeczu autorstwa Marii Czubaszek z 1975 roku, z 63 odcinka ilustrowanego magazynu Autorów, w którym udział wezmą Barbara Wrzesińska i Marian Kociniak. Na zakończenie śpiewająco głos zabierze Andrzej Dąbrowski, ale najpierw Tomasz Jachimek. Kabaret Jachim Presents, Miss Ogrodu. Ponieważ zwierzaki z miejskiego zoo zaczęły się nudzić, dyrekcja postanowiła zorganizować jakieś dodatkowe zajęcia. Jednak ani warcaby, ani nawet rozbierany poker nie chwyciły. Duże zwierzaki wyżywały się na małych zwierzakach w salonowcu, a hipopotam zeżarł ponad 20 płytek od skrabli i zdekompletował pudełko. Więc dyrekcja postanowiła iść w ludyczność, festyniarstwo oraz masowość i zorganizowała wybory Miss Zoo. O, tu też nie obyło się bez protestów. Moja żona na scenie w kostiumie kąpielowym papla do mikrofonu, skąd przyjechała i jakie jest jej hobby, po moim trupie. Gardłował lemur, a następnego dnia ciało lemura znaleziono na dnie rozlewiska dla fok z nogami zabetonowanymi w aluminiowej misce. Zaś tydzień później pani lemurowa wywalczyła zaszczytny tytuł Miss Foto oraz wyróżnienie publiczności. Były też inne problemy. Skąd wytrzasnąć kreację wieczorową dla wielbłądzicy? Jak przekonać skunksicę, aby zechciała się łaskawie wyperfumować przed wejściem na scenę? Czy wreszcie nauczenie pani wąż układu tanecznego, w którym pojawiały się elementy stepowania? W dodatku tutejszy dziennik z życia ogrodu wyrąbał na pierwszej stronie demaskatorski reportaż śledczy, w którym stwierdził, że z wizytą do kandydatek przyłazi notorycznie lew i za 17,5 miliona oferuje korzystne rozwiązania w werdykcie jury. Jednak mimo skandalu prasowego wszystkie zwierzaki zasiadły na trybunach, aby dopingować najpiękniejsze przedstawicielki swojego gatunku. Buczały z dezaprobatą świstaki, kiedy na scenie paradowała pani mandryl. Wyśmiewały się zebry z kapelusza w paski, w jakim paradowała żyrafa. Zainteresowanie wyborami było tak wielkie, że relacje na żywo dawał Animal Planet, a zwierzaki z innych ogrodów wybierały swoją Miss w systemie audiotele. Do finałowej czwórki awansowały pani panda, pani ślimak, pani foka i pani gorylowa, której różowe pośladki wprowadzały w ekstazę męską część audytorium. Skandal te wybory, to jedno wielkie oszustwo jest, komentowała głośno werdykt jury Żaba tuż pod odpadnięciu z dalszych rozgrywek w pierwszej rundzie. W wielkim finale cztery najpiękniejsze miały zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę. Panda w ogóle nie zajarzyła zabawowego klimatu wieczoru i odśpiewała poważną, XIX-wieczną dumkę ukraińską Miłości, ty kwiecie najsłodszy. Publisia gwizdała już przy pierwszym refrenie. Pani Ślimak pojechała w banał i zaśpiewała W moim magicznym domu, też bez rewelacji. Później temperaturę na widowni podniosła gorylowa, która brawurowo i kokieteryjnie odśpiewała przebój Oops, I did it again, jednak przepadła przez kiepski angielski akcent. Zwyciężyła foka, która rozłożyła na łopatki i jury, i publiczność, przewrotnie decydując się na wykonanie znanego meksykańskiego hiciora Aya riba, ya riba. I teraz foka przez cały rok będzie łazić w koronie. Najważniejsze jednak, że i zwierzaki, i dyrekcja zoo były zachwycone imprezą. Na przyszły miesiąc już zapowiedziano zawody siłaczy i mistrzostwa w grillowaniu. Tam, gdzie liany wiszą jak małpie ogony, żył słoń wbrew mniemaniu zafortepianiony. Dręczyli go różni uregulowani. Lepiej byś się, słoniu, raz odfortepianił. Mówiła ci wszakże i mama, i niania, że się nigdy słonia nie zafortepiania. Beep, beep, beep. koni. Lepiej helikoniłbyś lub puzonił. A jeśli na kornet jesteś ciut za gruby, to waldorni spróbuj, albo choćby tuby. Weź raz do serca stare mądre hasło, weź raz do serca stare mądre hasło. Słonia od fortepian, a fortepian zasłoń. Basiu, co? Mam dla ciebie niespodziankę. Cieszysz się? A jaka to niespodzianka? Miła. Cieszysz się? O Jezu, przestań mnie denerwować i powiedz, o co chodzi. No więc przez najbliższe 2 miesiące będziemy mieć w domu. Tylko się denerwuj. Co będziemy mieć? Zgadnij. Ojej, Jerzy, nie chcesz chyba sprowadzić do domu konia. Ale no co ty. Zgaduj dalej. Będziemy mieć... Dziecko. No nie. Nie, jeszcze raz. Będziemy mieć... Tykwę. Nie. Nie? Przez 2 miesiące będziemy mieć jeża ostrobłosego. Cieszysz się? A skąd ten jeż? Mój przyjaciel, słynny jeżmen, wyjeżdża za granicę i obiecałem zaopiekować się jego jeżem. Cieszysz się? Aha, ciekawe, kto z nim będzie wychodzić na spacer, bo ja na pewno nie. Ale z jeżem nie trzeba wychodzić. To naprawdę żaden kłopot. Nie trzeba go wyprowadzać na spacer, nie trzeba go podlewać, nie trzeba go strzyc, nie trzeba go rejestrować. Najważniejsze, że nie trzeba go było brać. Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie jeża. Po pierwsze, nie jestem babą, a po drugie, nie kupiłem go, tylko będę się nim opiekować. To bardzo miłe zwierzątko. No zobaczysz, że go pokochasz. Nie. Nazywa się Wiktor Emanuel. Zdrobniale Toptoś. Psz. Nie mam zamiaru przechodzić z nim na ty i nie życzę sobie, żeby mi tu ktoś tuptał. Już i tak mi głowa pęka. Od czego? Od kłopotów. Żebyś widział, jaka byłam dziś zakłopotana, kiedy mój szef zaprosił mnie na kolację. No, skoro nie masz większych kłopotów. A właśnie, że mam. A ty zamiast mi pomóc, to przynosisz do domu jeża. Ale i tym sposobem będę ci mógł pomóc. W czym? Właśnie w zajmowaniu się jeżem. Naprawdę będę ci pomagać. Tak, tak samo jak pomagałeś mi rok temu, kiedy przyniosłeś chomika. Wszystko ja musiałam robić. No i dlatego, kiedy oddaliśmy go w dobre ręce, tylko ty pozbyłaś się kłopotu, a nie ja. Czyli w rezultacie ty miałaś kłopot z głowy. No tak, ale już nazajutrz była w domu biała myszka. A czy to moja wina, że z radości, że pozbyłaś się chomika, wypiłaś trochę za dużo? Jak to? Chcesz mi wmówić, że ta biała myszka do mi się przywidziała? Nie, no, nie, ale byłaś w tak szampańskim humorze, że sama się zgodziłaś zaopiekować jedną z tych białych myszek, które widział twój znajomy. A w ogóle co innego myszka, czy nawet chomika, co innego jesz? Jesz, Basiu, to największy przyjaciel człowieka. Nie licząc psa oczywiście. Na świecie jest więcej jeżmenów niż psów. Tak? A kto to jest... Jerzmen. No jerzmen to samo co jazman. Z tą tylko różnicą, że jazman jest sympatykiem jazdu, a jerzmen sympatykiem jeży. I zobaczysz, że ty też polubisz jeże. Będziesz najbardziej zapaloną jerzmenką, jaką znam. Nie. Więcej powiem, będziesz pierwszą zapaloną jerzmenką, którą znam. Cieszysz się? Nie. A widzisz. A dlaczego się nie cieszysz? Ja nie chcę mieć jeszcze jednego kłopotu na głowie. Mówiłam ci, że mam już ich wystarczająco dużo bez twojego jeża. W takim razie dzięki Wiktorowi Emanuelowi za 2 miesiące będziesz miała jeden kłopot mniej. Cieszysz się? No ale po co przez 2 miesiące mieć dodatkowy kłopot? I po to, żeby później mieć o jeden mniej. No nie znasz metody kozy? Przecież to najbardziej niezawodna metoda. Stara jak świat. Najpierw bierze się do domu kozę i męczy się z nią jakiś czas. A potem jaka ulga, kiedy się jej pozbywamy. Ja wiem. No więc nie rozumiem twoich oporów. Przecież dla nas tą kozą będzie właśnie jesz. Jesz? Będzie kozą? Ale oczywiście. W takim razie będziemy mieć 2 kozy. Cieszysz się? Jak to? Skąd 2? Bo ja wzięłam jedną od swoich rodziców na 2 miesiące. Po co? No, żeby po 2 miesiącach pozbyć się przynajmniej jednego kłopotu. W takim razie pozbędziemy się od razu 2. Cieszysz się? No, oczywiście zawsze. Co 2 kłopoty z głowy to nie 1. Kochać można byle jak i byle kogo. Ja kochałem właśnie tak, nim przyszłaś ty, byłaś mi już bardzo potrzebna. Wymyśliłem cię więc kiedyś w barze nad ranem, czując, że znów sam zostanę. Kochać można byle jak i byle za co. Ale tęskni się do dnia, gdy przyjdzie ktoś, ktoś, kto byle jak kochanym za nic nie zechce być, kto wszystko zechce brać, kto wszystko zechce dać lub nic. Tak jak ja dziś. Wszystko. A ty nie chcesz nawet tak pokochać mnie, a ja właśnie ciebie wymyśliłem na miłość swą i boję się wciąż dnia, dnia, w którym kochać bym cię miał też byle jak. powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest godzina 13.30. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Łukasza z Łodzi, który pisze, że 20 lat temu w Trójcy usłyszał piękną piosenkę Glenna Freya, Strange Weather. Strange weather, we'll keep our love alive. Strange Weather i Glenn Frey. 22:07 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Pani Monika z Lublina pisze: chciałbym zadedykować piosenkę Magdzie, która od miesiąca ma nową pracę. Dzięki poznanej tam Ani zaczęła słuchać Trójki. Mam nadzieję, że Magda zostanie z Trójką jak najdłużej. Na zachętę proszę o nagranie Stinga Englishman in New York. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Możemy się pochwalić, że to jeden z tych artystów, którzy grali tu przy Myśliwieckiej 357. Sting, Englishman in New York. 22:07. Z wielką przyjemnością posłuchałbym utworu Leniwa Niedziela, Lazy Sunday, zespołu Slow Faces. Wouldn't it be nice to get on with me neighbors? They make it very clear they've got no room for rage. Small Faces w muzycznej poczcie UKF. 2021 trójek lub UKF małpa polskiradio.pl. Pani Elżbieta pisze: mama prosi o utwór Prince'a The Most Beautiful Girl in the World dla mojego syna Dawida, który odnalazł miłość. To see, you're the reason that God